ऐसा कौन सा उपाय मैंने एकादृश ज्ञान प्राप्ति में अत्यंत प्रत्यासन अत्यंत निकट जो है वह साधन होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति में अत्यंत जो है निकट का साधन क्या है। तद एतद् विशिष्टम ज्ञानम तरी केन प्राप्यते, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान किससे प्राप्त होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान ये नहीं कहते कहते कि मैं बना बताने जा रहा हूँ ज्ञान, ऐसा नहीं कहते। अर्जुन को ये नहीं कहते कि मैं तुमको ज्ञान ज्ञान की महिमा बता, और ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। सामान्य विधि पहले तो ये है कि तुम प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो तद तद ज्ञानम जिन्हें सर्व कर्म सर्व साधन फलभूत फलभूतम ज्ञान, जितने भी यहां पर साधन बताए गए वो सभी साधनों का फलभूत क्या है, इस प्रकार का ज्ञान, क्योंकि वही मोक्ष को देने वाला है। सर्व कर्म जो है सर्व साधन फलभूतम ज्ञान विधि तद विधि, तद विधि माने संपूर्ण साधनों का फलभूत जो ज्ञान है उस ज्ञान को विधि विजानी जी उसको तुम जानो। कैसे जानू मैं उसके जानने की क्या प्रक्रिया है, कौन बताएगा हमको। तो कहते हैं कि तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्षत, आना परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणो निर्वेद माया न अकृतकृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। कहते जब ये परीक्षा कर ले तो कर्म चितान लोकान परीक्षित, यहां से लेकर के ब्रह्म लोक तक सब कर्म चित लोग। अभी तो हम लोग परीक्षा नहीं करते इसलिए जगत में बारंबार जो है वह ये परीक्षा नहीं करते, ये परीक्षा करना बहुत ही आवश्यक, पर हम परीक्षा नहीं करते, किसकी परीक्षा नहीं करते हैं, हम परीक्षा कहाँ करते हैं। इतने दिन मिठाई खाया, इतने दिन मिठाई खाया दूध पिया तृप्ति नहीं, रूप देखते देखते नेत्र जवाब दे रहे हैं पर रूप देखने की वासना निवृत्त, सब कहीं न कहीं धोखा हो रहा है कि नहीं, ये धोखा कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। जगत के विषय में परीक्षा कर कहीं न कहीं धोखा हो रहा है, ये धोखा दे रहा है। जीवन भर जो है वह जगत का सुख का उपार्जन किया और अंदर दुख ही बढ़ा, शरीर जवाब दे रहा है, नेत्र जवाब दे रहे हैं, सोच जवाब दे रहे हैं, सभी जवाब दे रहे हैं, दिन रात इनको खिलाता रहा सब जवाब देने को तैयार है, तब कहीं न कहीं धोखा हो रहा है। यह परीक्षा आखिरी परीक्षा क्या है कि कर्म से जो है जो भी जगत में कर्म रूपी पुरुषार्थ से हम उपार्जन करते हैं वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। तो खर्चे हो रहा है, ये तो परमात्मा कृपा करता है, नहीं तो ये जो है 100 वर्ष जी नहीं है ऐसे किएगा। वो तो सुषुप्ति में आप परमेश्वर तत्व से संबंधित होकर के आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, तभी दूसरे दिन आप खर्च करते हैं। नहीं तो ये विषय जिलाएंगे कैसे? विषय यदि जिलावे तो उसको जो मांगे वही खिलाओ, तो जो वस्तु पहनने को मांगे जैसा कपड़ा वैसा पहनने को दो, जहाँ रहने को जो है चाहे वहां रहने दो, सोने मत दो, एक काम करो सोने मत दो, ठीक है, जो जो कहो सब दे, सोने नहीं, तब पता लगेगा कि ये जगत की चीजों का जो है क्या रहा। 2 दिन में कहेगा ये सब ले जाओ और हमको सोन लेने दो, 1 घंटा सोन लेने दो, ये सब तुम ले जाओ, 1 घंटा सोन लेने। तो परमेश्वर तत्व से एकीभूत होता है नेत्र में, वहां पर कोई विषय नहीं रहता है, तो एकीभूत होकर के इसकी बैटरी चार्ज हो जाती तो भी खर्च करता है, अभ्रम करता है विषय सुख देते, विषय क्या सुख, विषय सुख देते है तो तुम सुषुप्ति के लिए सब को क्यों कहते ले जाओ तो हमको सोने को सब कुछ। ये परीक्षा कर्मचित जितना भी लोक है वो अनित्य है, नाशवान है, जो स्वयं काल के काल में पड़ा हुआ है वो क्या सुख है। ऐसी परीक्षा जो परीक्ष लोकान कर्मचित, जब तक हमारी बुद्धि में जगत के विषयों को की परीक्षा करने का जो है ताकत नहीं आएगी, तब तक जगत के वैराग्य होने, क्योंकि परीक्षा आप करेंगे नहीं तो आप भूल भुलैया में रहेंगे, और परीक्षा कर लेंगे, जब परीक्षा दे लेता है ना पास हो, पास हो जाता तो कक्षा से ऊपर हो जाता, और जब परीक्षा नहीं देगा तो पास कैसे। जाहिर से जब परीक्षा दे देता है तो पास कर लेता है तो कक्षा से ऊपर चले जाता है, तो जगत की आप परीक्षा कर लेंगे तो जगत से ऊपर हो जाएगा। हरित लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेद बैराग्य, क्यों बैराग्य हुआ मैं नित्य शांति चाहता हूँ, नित्य सुख चाहता हूँ, ये कर्म के फलभूत होता तो अब तक मिल गया होता अपने को, जीवन भर तो घर में कर रहे थे, निश्चित ही नित्य शांति नित्य सुख जो है हमको इसके मिलने वाला नहीं है। अकृत जो आत्म तत्व है वही कर्मणा न, इस प्रकार का जो है ऐसे आपके अंदर हो जाता है। जब वैराग्य हो जाता तो श्रुति कहती है, ये नहीं कहती जंगल में जाकर के बैठे गुरुमेव वैराग्य, उसको वैराग्य हो गया है, अधिकारी हो गया है, अब जो है उसको गुरु के पास, यहाँ भी उस ज्ञान के लिए क्या ज्ञान का अधिकारी हो गया, अब वो ज्ञान का अधिकारी, सर्व साधन का फलभूत जो ज्ञान है उसका अधिकारी बन गया, अधिकारी बन गया तो किसके पास जाए, अपने आप हो जाएगा तो अपने आप नहीं होगा, तो गुरु मेवा गुरु के पास ही जाए, जंगल में कहीं कुटी बना के बैठ न जा पा, पहले गुरु के पास, कैसे गुरु के पास जा, समझ पाणी लकड़ी का बोझा लेकर के दीन बन गए, कि हम आपके शरण में आए, दूसरे जो है वह संविधान लेकर के जाए तो वह किसका प्रतीक है, कि हमारे जगत की वासनाएं जल गई हैं, सूख गई हैं, अब आप ज्ञानाग्नि में इसको जलाएं। आहुति को जगत की वासनाएं सूख गई हैं, जगत भी अपने को रस नहीं मिल रहा है, लेकिन छूट नहीं रही, सूख तो गई है पर छूट नहीं रही, रस नहीं रहा, यही सूख। जब आपको खाना पीना मान सम्मान रस न दे तो आप संभूति छूट, तो सूख गया, सभी काम नहीं बनेगा, सूख गया पर अभी जलाना पड़ेगा। तो समित पानी हो सकती, ये सूख तो गई, जगह परीक्षा हमने कर लिया है, इसलिए सूख गई, इसमें रस नहीं है, ये रस नहीं आ रहा है, परंतु अभी जली नहीं, इसलिए आपके शरण में आया है, बैठे गुरु के पास, वो प्रियम ब्रह्म शास्त्र का भी विद्वान, शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला और ब्रह्म में निष्ठा, शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्र के समान आचरण करने वाला और ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, उनसे जगत में निष्ठा रखने वाला, इसलिए दो चीज दिया यहाँ, ज्ञानी न तत्वदर्शिन, दो दे ज्ञानी न तत्वदर्शिन, ज्ञानी भी होने को शास्त्र का ज्ञाता भी हो। फिर महात्मा से वो कहते थे कि भाई देखो अपने मरने के लिए तो एक चक्कू पर्याप्त, पर दूसरों को मारना हो तो उसके काम ऐसे कहते अपने मारने के लिए तो एक चक्कू पर्याप्त है, पर दूसरे को जो अक्की तमाम सैनिक जो अज्ञान जो कि अज्ञान का संहार करना हो तो उसको जरा बलवान होना पड़ेगा ना, तो गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए, शास्त्र का सब शास्त्र उसके पास होना चाहिए, यानी युक्ति से उसके जो शत्रु हैं साधक के जीवन में जो शत्रु हैं उनको मारने के लिए उसके पास शास्त्रीय शक्ति, नहीं तो शंका करेगा तो फिर कैसे उत्तर, तभी तो एकदम श्रद्धालु होकर के ऐसा नहीं, शंका पक्ष भी रहता है ना शिष्य में जिसका वो निराकरण नहीं कर पाया, इसलिए शास्त्र का भी ज्ञाता, इसलिए यहाँ दो दे दिया, ज्ञानी न भी दे दिया तत्वदर्शी न, ये तो दो देने की कोई जरूरत नहीं, जैसे वहां पर श्रोत्री भी दे दिया और ब्रह्मनिष्ठ भी दे दिया, ऐसे यहाँ भी दे दिया, ज्ञानी ने भी दे दिया तत्वदर्शी ने, तो ज्ञानी जो तत्वदर्शी है वे ज्ञान उपदेक्षण तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे, कब करेंगे, करीब पहले जो है ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो ना तो तद्विधि ज्ञान को प्राप्त करो, प्रणिपाते न अहंकार लेकर के नहीं जाना, सबसे बड़ी शर्त यही अहंकार को लेकर के नहीं जाना, अपने बुद्धि का अहंकार लेकर के जाओगे तो कितने भी बड़े बुद्धिमान होगे तुमको कुछ मिलेगा, क्यों कि अहंकार जब रहेगा ना तो तुम्हारी बुद्धि गुरु की बात को भी काटने में लगेगी, तो जब तुम काट दोगे गुरु की बात को भी यदि काट दोगे तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ जाएगा, तुम सब दोगे मैं गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी ज्यादा पढ़ा लिखा, इसलिए जितना भी बड़ा बुद्धिमान हो अहंकार लेकर के बच जाओ, श्रद्धा लेकर समित पानी होकर के, नहीं तो जो है वो ज्ञान नहीं प्राप्त, ये प्रक्रिया बता दिया प्रणिपात न, उसके बाद क्या करो, सेवया सेवया परिप्रश्न, ऐसे नहीं कि जाकर के तुरंत पूछना शुरू कर, पहले सेवा करो, सेवा पहले करो, सेवा तो क्या होगा, सेवा जब करोगे तो गुरु की दृष्टि तुम्हारे तरफ केंद्रित होगी, क्योंकि विशुद्ध सेवा करने वाला जो होता है वह आकर्षित कर लेता है। तो सेवा के द्वारा गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर केंद्रित होगी, तब तुम परिप्रश्न करोगे, तब तुम परिप्रश्न करोगे। क्या परिप्रश्न करोगे? तो कहेंगे यही परिप्रश्न तुम करोगे कि गुरु जी जो है, हमने शास्त्र पढ़ा है उसमें जो है आत्मा तो शुद्ध गुप्त स्वभाव है, तो कथम बंधन है, बंधन कहाँ से आ गया? जब मैं चेतन हूं तो मेरे अंदर बंधन कहाँ से आ गया? अरे कहा आ गया तो आ गया, क्या करोगे? तो फिर कथम मोक्ष है? कम से कम इसे छूटने का उपाय तो आपको बताना चाहिए। अब बंधन कहाँ से आ गया, ये बड़ा आश्चर्य है, चेतन को बंधन कैसे हो सकता है? और बंधन ऐसा है कि यद्यपि मृषा छूटती करती है, जड़ चेतन ही ग्रंथि करी गई, ये बंधन जड़ और चेतन में की ग्रंथि बढ़ गई, तो ग्रंथि कैसे चढ़ती थी? अरे जेदक की मृषा छूटे थी, वो है तो झूठ ही, ग्रंथि उनकी नहीं पढ़ सकती, चेतन चेतन ही रहेगा, जड़ जड़ ही रहेगा, ग्रंथि कैसे चढ़ती? वह है तो मिथ्या पर छूटना ही है, छूटने तो कठिन हो रहा है ना। इसलिए तुम उस समय पूछना, सेवा के द्वारा ऐसा मानते हैं कि वही सर्वभाव से जब तदनुकूल कार्य है, सर्वभाव से गुरु की अनुकूल करें, अनुकूल कार्य करें, ये सेवा, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगा, क्योंकि तुमको अपनी बुद्धि से ही काम करना था तो गुरु के पास आने की जरूरत थी। एक बार जो है वह एक युवक गया कबीरदास जी से पूछा कि जो है वो गृहस्थ बनू कि गृहस्थ बनू, तो उसमें कपड़ा बन रहे, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, दोपहर का समय था, ए जरा दीपक जला कर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, अब दोपहर का सूर्य तप रहा, तुमने दीपक ले आकर रख दिया, कहा कि भाई इतने प्रकार की है दीपक क्या कहते, ले जाए ले जाएंगे। सत्कार की जो है वह तुम्हारे मन में नहीं आया कि दीपक क्या करेगा इसमें? कहा महाराज प्रकाश तो आपको भी दिख रहा है, फिर भी आप दीपक मांग रहे हैं तो हो सकता कोई चीज हो जो हमारे समझ में, ऐसी ये सोचना चाहे कि गुरु ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता कोई चीज हमारे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि गुरु भी तो ये जान रहे हैं इस चीज का प्रयोजन नहीं, फिर भी करे जाओ। तो वहां पर बुद्धि अपनी मत लगा, वो समझना कि आप गुरु जी तो जानते हैं फिर भी ऐसा क्यों कर, हो सकता कुछ हो सकता। जैसे नानक जी जो परीक्षा किए ना, तो चबूतरा बनाने के लिए दोनों को देती जन्म को और रोज छोड़वा देता है, कड़वा श्री जन्म को दो चार दिन में छोड़ दो, और शिष्य को तो बनी है, तुमको कुछ नहीं मन में आया, कहा कि हमसे हमसे चबूतरे से क्या मतलब, हमसे तो आप ही, आप कहते ऐसा बनाओ मैं पूरा परिश्रम करके ऐसा बनाता हूँ, आप कहते बिगड़ गया तोड़ दो तोड़ देता हूँ, आप कहते फिर बनाओ फिर बनाता हूँ, मुझे आपसे मतलब है, मुझे कोई चबूतरे से मतलब नहीं, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ। कहते हैं कि सेवा के द्वारा क्या होता है, सेवा के द्वारा ये होगा कि सर्वभावेन तदनुकूल कार्य करें। टीकाकार लोग लिखते हैं कि सर्वभाव से जो है गुरु के अनुकूल जब आप करेंगे तो आपकी जो भक्ति है, श्रद्धा है, भक्ति श्रद्धा पूर्वक जब आपकी जो अवनति है तो विशेष रूप में गुरु आपके तरफ अभिमुख हो जाए। आप अपनी शक्ति के द्वारा उनकी कृपा शक्ति को अपनी तरफ अभिमुख कर लें। मत्स्यगंजी ने लिखा हो अपने तरफ अभिमुख कर लें। जब अपने तरफ अभिमुख कर लेंगे जो है आप, तब फिर आप परिप्रश्न करें। तो परिप्रश्न का यहाँ पर तात्पर्य निकाला कि वही कथम बंधन, कथम मोक्ष, कथ किसको बंधन है, ये भी तो एक बड़ी भारी शंका है। बंधन किसको, चेतन को बंधन हो नहीं सकता है। हाँ, बंधन की प्रतीति हो रही, किसको बंधन है, कौन से साधन से बंधन को, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ये सारी की सारी जब तक पूरा छानबीन करके पूछोगे तो एक एक बात आपको समझा दे, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए एक परिप्रश्न, प्रश्न के साथ परी लगा दिया, परिचय। दूसरे लोग कहते हैं कि परिप्रश्न का एक तात्पर्य है कि जब एक बार गुरु की कृपा आप सेवा के द्वारा और प्रणिपात के द्वारा गुरु कृपा को अपनी तरफ अभिमुख कर लेंगे तो उहा पुहा कुछ भी आप कर महाराज नहीं न, जिसके ऊपर कृपा हो जाती ना वो चाहे जैसा जो है पूछता है तो उसके ऊपर महाराज नहीं। तो आप ऊहा पूर्वक जितना भी समझना चाहते हो आप जैसा प्रश्न करोगे प्रत्येक पर। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि प्रणिपात से ही गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी, फिर आप परिप्रश्न कर, पर परिप्रश्न के बाद जो है जो उत्तर मिला उसका मनन करना ये सेवा है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं पर बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आगे है उपदेश संचित नहीं ज्ञान, वो लोग इसको पहले ले लेते ज्ञान न तत्व दर्शन ते ज्ञान उपदेश संचित। कैसे उपदेश करेंगे, जब वो देखेंगे कि इसने कल जो बताया था वो सुना उसका पूरा मनन करके रखा, उसको फेंका नहीं। काफी पुराने लोग कहते थे कि बच्चा पढ़ ली न कि पढ़ी जा रहे हो, आपने जो पढ़ा उसको अपने अंदर रख लिया कि फेंक दिया। और वो जो पहले की बात बताया वही अर्थ यहाँ पर थी, प्रणिपाते न और सेवया परिप्रश्न, सेवा के द्वारा कृपा शक्ति को अभिमुख करके फिर प्रश्न आता है। तो उसके द्वारा क्या होगा कि तत्व ज्ञानिना तत्वदर्शिन ज्ञानिना ते ज्ञानम उपदेश, तत्वदर्शी जो ज्ञानी है वह जो है आपको ज्ञान का उपदेश करे। उन्हीं के पास ज्ञान मिलेगा, दूसरे के पास ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होगा जो ज्ञानी होगा ना वही जो है आपको ज्ञान देगा। दूसरा कैसे, जैसे एक बार पांडव जो है बैठे थे और कौरव आए गाली देने लगे, भीम आदि को बड़ा क्रोध आया, पर युधिष्ठिर ने इशारा कर चुप चुप रहे। अब गाली देते देते थक गए, अब क्या करे, दूसरा नहीं बोले तो क्या करे, तो कहा तुम बड़े नपुंसक हो कि तुम इतना गाली दिया तो भी कुछ नहीं बोलते, जाने लगे तो चाहे कि तुमको जो है वह ऐसे नपुंसक हो कि तुम बोले नहीं। युधिष्ठिर ने कहा ऐसी बात नहीं, अब हम क्या करें, किसके पास जो चीज होती वही देता, धनवान धन दे सकता है, विद्वान विद्या दे सकता है, ज्ञानी ज्ञान दे, गालीवान गाली दे सकता है। अब हम गाली के दरिद्र चाहे तो दरिद्र व्यक्ति जो गाली है नहीं वो गाते गाली जगत जगत गाली गाली मन तो भवन का वैम तो सदभावा गाली गाली दाने स्मर्था। हम तो गाली देने में असमर्थ, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि जो मोक्षार्थक फल वाले, तो ज्ञानी के पास आपको जाना पड़ेगा और तब तो दर्शन वो ब्रह्मनिष्ठ साक्षात्कार किया हुआ है तो आपको साक्षात्कार पर्यंत वो ज्ञान आपके पास। यह बहुवचन क्यों दिया? बहुवचन देने से तो ऐसा लगता है कि ईद के पास जाने से क्या नहीं ये हुआ ना, मेरे बहुवचन दे दिया ना, तो बहुवचन से मतलब है कि एक जगह गया दूसरी जगह गया तीसरी जगह गया चौथी जगह गया। तो क्या जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के पास भी जाने से फिर और जगह जाना पड़ता है? तो नहीं तो बहुवचन देने की क्या होता? बहुवचन संस्कृत में केवल इसीलिए नहीं होता, जो पूज्य होता है जो वरिष्ठ होता है उसके लिए बहुवचन का यह ज्ञान तत्व दर्शन जो है वो आदरार्थक प्रयोग है। यह आदरार्थक यहाँ पर बहुवचन माने बहुत ज्ञानी के पास जाए ऐसी बात नहीं है, आदर की दृष्टि से ये बात कही गई है। तो अब लग गया तद्विधि तद ज्ञान विधि, कौन से ज्ञान को? तो सर्व साधन फल सब, जितने साधन पीछे बताए गए उसका फल भूत जो ज्ञान है उसको तुम जानो प्राप्त करो उसका लाभ करो। कैसे लाभ करे? प्रणिपात से, अरे अहंकार छोड़ करके शरणागत हो। किसके शरणागत हो? ज्ञानी जो है वह सत्य साक्षात्कार वाला, वहां जाकर के क्या करो? सेवया, सेवा करके उनकी कृपा शक्ति को अभिमुख कर दो। फिर बड़े प्रश्न है, फिर जो तुम्हारी शंका उसको पूछो निर्भीक होकर के। तो ज्ञानी न तत्वदर्शन से ज्ञानम उपस्थित, तो तत्वदर्शी जो ज्ञानी है तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब हम लोग थोड़ा देख तदविधि भाषण विजानी ही उसको जो है वह जाने कहाँ से जाने, इसके पहले थोड़ी टीका हम लोग ले लें। उच्चते की पहले टीका है और उच्चते अवतरण में है कि ज्ञान प्राप्तो प्रत्यासन्नम उपायम उपदिश। ज्ञान प्राप्ति में जो प्रत्यासन्न उपाय अत्यंत निकट का सरल सहज उपाय, अत्यंत नजदीकी जो उपाय है, श्रवण मनन निधि ध्यान इत्यादि के उपाय है, पर सबसे पहले गुरु कृपा प्राप्ति उपाय। तो ज्ञान प्राप्त तो प्रत्यासन्न उपाय उपदिशत इच्छति तद्विधि प्रणिपाति। थोड़ी सी टीका होती तद्विज्ञानम गुरुभ्यो विद्धि, उस विज्ञान को गुरुजनों से जानो और गुरुवश्च प्रणिपातादि ही उपाय आवर्जित चेत शक्ति। ध्यान दीजिए, गुरु जो है वह प्रणिपातादि प्रणिपात सेवा परिप्रश्न उपाय इनके द्वारा आवर्जित चेत शक्ति, उनका चित्त द्रवित हो गया तुम्हारे तरफ जो है वह कृपा शक्ति को। ऐसे जो गुरु हैं वह वदिष्यन्ति विद्या, वह तुमको तत्व का उपदेश करेंगे। इसी को कहा तद्विधि प्रणिपाति। अब इसको मूल में ही यह लीजिए तो अच्छा रहे। सदविद्धि जो है ना मूल में है ना, और उपदेश शांति को भी मूल का ही ले लीजिए। उपदेशित्व उपदेश कर्तृत्व परोक्ष ज्ञान मात्रेण न भवति। कहते हैं देखो उपदेश देना उपदेशित्व माने उपदेश करते, उपदेश करते थे ज्ञानी के पास ही जाना था, तत्वदर्शी के पास क्यों जाना था? तो कहा परोक्ष ज्ञान मात्र से उपदेश बनता नहीं है। वस्तुतः परोक्ष ज्ञान मात्र से उपदेश नहीं है। उपदेश शांति थोड़ी टीका देती है। तदिति प्रेक्षितम ज्ञान साधनम तदविधि, तदविधि से क्या लेना, तद से क्या लेना, जो हमको अभीष्ट है ऐसा ज्ञान साधन, ज्ञान रूपी साधन है वो, सर्व साधन का फलभूत ज्ञान रूपी साधन। इन विधिना इस एक अब भाष्य में देखो तदविधि विजानी ही कैसे इन विधिना प्राप्त थे, जिस विधि से प्राप्त होता है वो विधि इति आचार्य आचार्यान अधिगम्य, आचार्य के पास जाकर के प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचे पतनम प्रणिपात, प्रकर्ष पूर्वक नीचे झुकना, प्रकर्ष पूर्वक मैंने साक्षात मैंने दंडवत प्रण, जैसे सिर झुकाना भी होता है, हाथ जोड़ना भी होता है, और प्रणिपात किसका नाम है, साष्टांग दंडवत प्रणाम, यह प्रणिपात। इसी को भाष्यकार भगवान लिखते प्रणिपात ही न प्रकर्षेण नीचे ही पतन, नीचे की झुक स्थानता को समर्पित कर देना, वो है प्रणिपात। दीर्घ नमस्कार, दीर्घ नमस्कार मानी साष्टांग दंडवत प्रणाम, यह दीर्घ। लघु नमस्कार क्या है, उसे भी लगा आजकल किसे नहीं झुकाते लोग, नमस्ते सिर झुकावे तो मुश्किल हो जाती है, और सिर झुकाते थे लोग इसलिए कि भाई यही अहंकार है ना, अहंकार का पति किसी को आसपास के पंच ज्ञानेन्द्री पंच कर्मेंद्री अपने आए हाथ कहाँ जोड़ते थे, यहाँ रखते मन हो गया हृदय और अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और मन, मन हृदय हो गया यहाँ जाते अहंकार। नमस्कार कोई मामूली चीज हो, एक बार अंत में उत्तरकाशी में गया तो वहां पुराने दो महात्मा, एक महात्मा को तो लकवा मार दिया था, वो पड़े थे दो वर्ष से पड़े, बहुत स्थूल शरीर था, सेवा करते थे, बड़ी गंध आ रही थी कुछ जन, अब जब व्यक्ति उठ नहीं सकता तो क्या करें? मैं गया हमने पूछा भाई कैसे, तो रोने लगे, क्या बता, ये डंडा रखे हैं क्यों जी, मिल जाए तो उनका ठीक हो। हमने कहा ठीक भी करते हो, हाँ बताओ हमको ऐसा पराधीन बनाना था जो जी के नगरी में मैं रहा, अब उनको ऐसा पराधीन बनाना था। हमने कहा आपको याद है हम लोग भी रहते थे यहाँ पर, अच्छे तरह से इच्छा करके खाते, और आप मत्था के लालच से गांव में घर गांव में मजदूरी करते थे, मत्था के लालच सोचते ऐसे थे, दिखाते तो ऐसे थे, विरक्त है इसलिए क्षेत्र से नहीं खाएंगे, तो गांव से मजदूरी खाए तो करते थे, क्योंकि मत्था का बहुत लालच, और जब दस दस दिन का सड़ा मट्ठा पी लेते थे आप सफर में दस दिन से पीछे। अरे भाई हिमालय में दस दस दिन का खट्टा मट्ठा मट्ठा जो है आप सफर में डाल के आप पी लेते थे दस दिन से पीछे पीछे। अब वो शरीर में पकड़ लिया तो फिर जो आप कहते सीजी का फिर खोएंगे सीजी का सीता शरीर है क्या दूसरे मार्ग उनका शरीर बहुत उनका शरीर तो बड़ा स्थूल था उनका शरीर स्थूल था दूसरा मार्ग एकदम दक्षिण के बड़ी अच्छी संस्कृति ऐसी सरल संस्कृति बोलते थे नहीं जो है बड़े अच्छी विचार तपोवन आश्रम का हमें तो आसान से बताइए उन्होंने कहा कि सम ज्ञान की बात ज्ञान को ज्ञान पर एक हम ऐसा हमारे मन में आता है कि जब तक शरीर का भान है तब तक दिन भर में 100 बार तो भगवान को साक्षात चाहे मन से ही करो चाहे करो पर 100 बार तो साक्षात प्रणाम जरूर करो केवल के बाकी ब्रह्म ज्ञान की बात हम क्या करते पर मेरा अर्थ तो कहा कि ये अहंकार जो शरीर में आ जाता है इसको नाश करने का यही उपाय है कि ये अहंकार छोड़ करके 100 बार शरीर का भान है तो 100 बार तो प्रणाम जरूर करो आप उनकी वंचित हो एक अनुभव ये शरीर के व्यवहार को लेकर के अहंकार बच जाए और इसका मर्दन करने के लिए 100 बार भगवान को गंदे प्रणाम की जरूरत पड़ती है। प्रणिपात इसलिए भाष्यकार भगवान का दिव्य नमस्कार अच्छे प्रणिपात। अब परिप्रश्न क्या हो गया कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का विद्या विद्या परिप्रश्न ये परिप्रश्न सेवया सेवाकार सभाष्यकार भगवान सीधे कहते गुरु शुश्रूषया गुरु शुश्रूषा से गुरु शुश्रूषया एवं आदि इस प्रकार के आदि न प्रत्रेण आवर्तिता आचार्य प्रत्र से आवर्जित जो आचार्य है वो उपदेशन्ति प्रतिष्ठन्ति ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम ज्ञानियो ज्ञानवंतोपि केचित् ये तो भाष्यकार भगवान कहते ज्ञानवंतोपि केचित् अयथावत् तत्वदर्शनशीला। क्या पाठ है यथावत तत्व दर्शनशीला और अपरे न के बाद विराम देने के भाई ज्ञानवंतों भी शास्त्र के ज्ञान वाले भी किंचित यथावत तत्व दर्शनशीला कोई तो ठीक ठीक जो है तत्व के साक्षात्कार करने वाले अपरे न दूसरे शास्त्र का ज्ञान रखते हैं साक्षात्कार वाले नहीं अतो विशेष इसलिए उनसे पृथक विशेषण दे दिया कैसा ज्ञानी होना चाहिए तत्वदर्शी तो तत्वदर्शी ना ज्ञानी ये क्यों दिया कि कोई ज्ञानी हो सकता है शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है पर हो सकता उसको साक्षात्कार इसलिए उससे अलग कर दिया तत्वदर्शन ये सम्यक दर्शन है सही उपदिष्ट ज्ञानम कार्यक्षम जो सम्यक दर्शी है ना उसके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है वो तो कार्यक्षम होगा। क्यों कार्यक्षम होता है इसको आप अनुभव में बैठाइए कि इस चीज की आपको अनुभूति है उस विषय में जब आप बोलते हैं तो आपका वाणी भी सहानुभूति के साथ जुड़ी रही। तो सहानुभूति के साथ जुड़ी रही। और जब आप केवल शास्त्र की बात कहते हैं तो वो शास्त्र के शब्द को पढ़कर के जो आपकी वृत्ति है उसी के साथ जुड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए गंगोत्री के विषय में या नर्मदा के तीर्थों के विषय में आपने पढ़ के रखा, आप गए नहीं। ओंकारेश्वर आश्रम के विषय में पढ़ के रखा, आप किसी को बता रहे हैं वहां पर आश्रम ऐसा है ऐसा है बता रहे। तो आपको जो परोक्ष ज्ञान है वही तो शब्द का मुख कहाँ रहेगा, वहीं तक रहेगा। पर आप यहाँ जब रह करके गए, जब आप देख करके गए तो आप जो बोलेंगे वो आपका जो है वो प्रत्यक्ष वहां पर उसे शब्द की होती है। और फिर आपको कोई तो धोखा में नहीं डाल सकते, जो पढ़े हैं तब दूसरा का अरे वहां पर हमने देखा है इतना बेल का पेड़ है, इतना आंवले का पेड़ है, इतना होता है। अब आप चाहे झूठा कर दे चाहे सच्चा कर दे, आप क्यों देखेंगे, क्योंकि आप देखे नहीं है। महात्मा ने कह दिया आते जो मैं आए कहेंगे मैं उत्तर काशी से गौमुख गया था, भूमि फैली गई उत्तर काशी मिली सर एक घोड़ा बेल ले आए गो और उत्तर काशी महात्माओं के पास आए। हम बताओ ये गौमुख में नहीं गया होता तो उनकी बात क्योंकि तो बैठती थी, हम कैसे बोल सकते। अंत में हमको हाथ जोड़ना पड़ा था, माता क्या होता हुआ भले ही जेल ले आए हैं पर हमको तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि उत्तर काशी से लेकर के और गोमुख के ऊपर तक जो है नंदर बन तक कोई बेल का पेड़ है नहीं। हमको तो यहाँ से दिख रहा है ना, तो प्रत्यक्ष गए हैं इसलिए हमको तो दिखाई दे रहा है कि एक बेल का पेड़ नैताल में पहले था वो सूख गया, अब तो कोई बेल का पेड़ नहीं है। अब आप बेल का फल ले आए या सबक की बात है पर पेड़ तो कोई होते दिखा, लेकिन यदि हम नहीं देखे हैं तो देख जा रहे। ऐसे जो तत्व साक्षात्कार है तो उसके शब्द जो है ना अशब्द पद है और उसके शब्द का मुख उस तत्व में दिखा है, इसलिए वो जब श्रोता के स्रोत जाता है तो प्रतिबंध के कारण तुरंत बड़ी न ग्रहण कर पर शब्द ही जानता है, वो शब्द ही जानता है। क्यों कराएगा कि उसके उस शब्द का लक्ष्य जो है वह अपरोक्ष है, अपरोक्षानुभूति उस शब्द। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते ये सम्यक दर्शन है सही उपदिष्ट ध्यान है, उनके द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान है वो कार्यक्षम भवती है, कार्य करने में समर्थ होता है। मे तरफ इस भगवतों कम दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है जिसको केवल परोक्ष ज्ञान है उसके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान जो है कार्यक्षम नहीं होता है, ऐसा भगवान को।